Halló! Halló, te hol vagy? Kérem most. Itt vagyok kint, gyújtok majd be nálam. Mert mi bajod van? Semmi bajom. Írta, hogy akarsz velem beszélni, azt nem bírsz főhívni. Miért nem tettél már kreditet? Nem kreditet. Majd itt várom most a bolat, nem tudom, hogy félhet, akkor visszaérnek a Ferikével. Hova mentek? Ki a földre, hátszon a nyit rágyát. Melyik földre? Ami maradt neki az összesre. Fél öt, hát fél öt, ha oda kell mennünk, basszátok. Nem tudom, hogy oda visszaérnek-e. Hát néha vagy már, na. Ha nem érnek ki... Mi ment most? Hát ráért volna a hónap is, nem? Ráért volna, nem tudom én most mit. Hát most... És akkor te most mit csinálsz ottan? Semmit. Várom. Csak hogy nem hozott haza a Brigitta, vagy ki a fel a... Nem mindegy is... Nincs már itt a Brigitta, jól látta, megkérdezem. Ha hazajöhettünk volna vele, ha délután a sabit. Kisítem az autója már. Hát nézd meg, bazd meg, akkor mi is válogatok. Na, figyelj.